Zastosować Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Ho, ho, ho! Co chciałbyś dostać od Mikołaja? 200 tysięcy złotych? 200 tysięcy od Mikołaja? To tylko w Lotto. Kup zdrabkę 200 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 grudnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Polska od niedzieli dla Niemców obszarem wysokiego ryzyka. To w związku z sytuacją epidemiczną. Brytyjscy i estońscy żołnierze będą wspierać polskie służby na granicy z Białorusią. Wraca jarmark na Nikiszu w Katowicach, ale w związku z pandemią na nowych zasadach. Zmniejszyliśmy znacznie ilość wystawców, którzy są na jarmarku i zwiększyliśmy przestrzeń jarmarku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną nad Wisłą niemiecki rząd od niedzieli klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Poinformował o tym dziś wieczorem Instytut Roberta Kocha. W komunikacie berlińskiego Instytutu czytamy, że każda osoba wjeżdżająca z Polski do Niemiec będzie musiała przedstawić certyfikat szczepień lub zaświadczenie o przebyciu choroby. W przeciwnym wypadku musi się poddać 10-dniowej kwarantannie, którą może skrócić do 5 dni po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na koronawirusa. Jako obszary wysokiego ryzyka klasyfikowane są kraje z wysokim wskaźnikiem zachorowalności, ale też regiony, z których napływają niedokładne informacje o sytuacji epidemicznej. Polska jest jednym z ponad 60 krajów na całym świecie, które w Niemczech znalazły się ponownie na liście obszarów wysokiego ryzyka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Podany dziś przez resort zdrowia bilans epidemii w Polsce to prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 470 osób. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych przyznaje, że sytuacja epidemiczna jest nadal bardzo trudna. Jest niewątpliwie stabilizacja na bardzo wysokich poziomach, zarówno dotyczących zgonów, jak i zakażeń. Sytuacja jest niezwykle trudna. Poprawiła się nieznacznie, ale poprawiła nieco na ścianie wschodniej, w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim. Niemniej też ciężko mówić o tym, że jest dobra. W Polsce do tej pory nie potwierdzono nowego wariantu Omikron. Pod tym kątem badanych jest 6 próbek. Maleje liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Ostatniej doby było ich niecałe 50, ale były też dwie próby siłowe w Narewce i Czeremsze. Polskie służby na granicy z Białorusią dostaną wsparcie od brytyjskich i estońskich żołnierzy. Są już oni w Polsce, a teraz czeka ich jeszcze odprawa koordynacyjna, po której przystąpią do realizacji zadań, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Te zadania to wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego w utrzymaniu tymczasowego ogrodzenia niszczonego przez służby białoruskie i w budowie oraz utrzymaniu dróg dojazdowych do tymczasowego ogrodzenia. Szef MON dodał, że trwają rozmowy na temat dodatkowego wsparcia przez żołnierzy z Czech i Węgier. Eskalacja ze strony Rosji jest prawdopodobna, ale nie przesądzona. Tak możliwość rosyjskiego ataku na swój kraj ocenia szef ukraińskiego resortu obrony. Według przekazanych przez niego danych Rosja skoncentrowała ponad 90 tysięcy swoich żołnierzy i może ich użyć do wtargnięcia na Ukrainę. Według danych przekazanych przez ukraińskiego szefa resortu obrony u granic z Ukrainą i na okupowanych terytoriach Rosja skoncentrowała 41 grup batalionowo-taktycznych liczących 94 300 żołnierzy. Najbardziej prawdopodobnym czasem gotowości do takiej eskalacji ze strony Rosji będzie koniec stycznia. Powtarzam, do eskalacji może dojść, ale nie jest to przesądzone. My i nasi partnerzy możemy zahamować zagrożenie w ten sposób, aby cena za eskalację była nie do przyjęcia dla agresora. Szef ukraińskiego resortu obrony podkreślił, że jego kraj jest zainteresowany polityczno-dyplomatycznym uregulowaniem problemu, ale jak dodał, ukraińska armia jest w stanie dać odpór agresji. Oleksij Reznikow wskazał, że po, jak się wyraził, faktycznym anszlusie Białorusi, Ukraina musi być gotowa również do hybrydowego ataku z wykorzystaniem migrantów na białorusko-ukraińskiej granicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Po rocznej przerwie wrócił jarmark na Nikiszu. To jedna z najbardziej znanych imprez w zabytkowej dzielnicy Katowic, organizowana po raz 14. Jarmark został dostosowany do realiów pandemii, mówi Waldemar Jan, prezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które organizuje wydarzenie. Udało nam się jarmark zrobić, ale wiemy, że sytuacja nie jest taka jak zwykle. Dlatego z tego powodu zmniejszyliśmy znacznie ilość wystawców, którzy są na jarmarku i zwiększyliśmy przestrzeń jarmarku, co spowoduje, że ta przestrzeń dla gości, dla uczestników staje się większa i przez to komfort i poczucie bezpieczeństwa również jest większe. Mamy też karuzelę, która jest takim znakiem rozpoznawczym już od kilkunastu lat i ona w centrum rynku będzie. Jarmark potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych gra w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Biało-czerwone mierzą się z Serbkami i walczą naprawdę bardzo dzielnie. Dobiega końca pierwsza połowa. Polki przegrywają 13-16. W kolejnych spotkaniach zagrają z Rosją i Kamerunem. A w piłkarskiej ekstraklasie trwa drugie przewidziane na dzisiaj spotkanie 17. kolejki. Górnik w Zabrzu podejmuje drużynę Śląska-Wrocław. 35. minuta spotkania i 0-0. W zakończonym już meczu Stal Mielec pokonała 2-1 Wisłę Płock. W skokach narciarskich 11 reprezentantów Polski zakwalifikowało się do niedzielnego konkursu indywidualnego w Pucharze Świata w Wiśle. Wśród nich jest Kamil Stoch, który swoim zadowoleniem podzielił się w TVP Sport. 3 solidne skoki. Każdy z nich był dobry, na dobrym poziomie. Ten pierwszy był najdłuższy zdecydowanie, ale uważam, że wszystkie były naprawdę solidne i no, to jest taki dobry początek weekendu. Kończę kwalifikację na 10. miejscu, także to wszystko jest solidne. No, trzeba budować powoli taką pewność siebie i jeżeli skoki będą powtarzalne, tego luzu będzie więcej pewności. No i myślę, że przełoży się to później też na jakość skoków. Jutro w Wiśle konkurs drużynowy. Biało-czerwoni wystartują w składzie Żyła, Stękała, Kubacki i właśnie Stoch. To skoro o skokach mowa, to teraz skok za ocean. Amerykańskie rozgrywki baseballa MLB to jedna z najlepiej zarabiających lig na świecie i obok futbolu najpopularniejsza w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że kolejny sezon nie dojdzie do skutku. Wszystko przez brak umowy pomiędzy władzami a zawodnikami. O szczegółach Jan Pachlowski. Wiadomość ta jest szokiem dla sportowych kibiców Stanów Zjednoczonych i należy do najważniejszych i praktycznie na równi komentowanej z aktualnymi tutaj wydarzeniami politycznymi. W MLB ogłoszono właśnie lockout. Polega on na tym, że szefostwo wstrzymuje możliwość wykonywania pracy bejsbolistów do momentu osiągnięcia nowego porozumienia. To pierwsza taka sytuacja od 26 lat. Poprzednio do takich rozstrzygnięć dochodziło w NBA czy NHL. W tej ostatniej w 2005 roku nie odbył się cały sezon. W tym przypadku obie strony zarzucają sobie brak woli kompromisu. Lockout sprawia, że wstrzymano rozgrywanie bejsbolowych spotkań przygotowawczych, których część miała się odbyć na Florydzie, oraz nie może dochodzić do wymiany graczy czy podpisywania nowych kontraktów. Na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie osiągnie się nić porozumienia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ja już zapraszam na podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Padać nie będzie na południowym wschodzie i wschodzie i tam możliwe są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 1 stopnia na północy do plus 3 na południowym zachodzie. W nocy będzie bardzo zimno, w Karpatach nawet minus 15 stopni, w pozostałej części kraju od minus 5 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Kolejna godzina z muzycznymi podróżami po świecie. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. I tę godzinę muszę zacząć od ważnego komunikatu skierowanego tylko do jednej osoby. Ponieważ Marek Wiernik ma program po godzinie 22, ale oczywiście przychodzi wcześniej jak prawdziwy, porządny redaktor, to już jest w redakcji. Przed chwilą się z Markiem widziałem na dole. Odbyliśmy pewną rozmowę na temat mojego zgubionego kluczyka od samochodu. I ponieważ jestem tak leniwy, że nie chcę mi się iść na drugi koniec gmachu, żeby mu to powiedzieć, to mówię teraz: Marek, znalazłem kluczyk, już nie szukaj, jest w studiu. Dziękuję. A teraz Illenium, Story of My Life, czyli utwór, który jest premierą na dzisiaj. Proszę bardzo, trzy strony dźwięku na antenie radiowej Trójki. Kluczyk jest, znalazłem. Zgubić taki kluczyk to jest problem, bo raz, że nie mam jak jechać do domu, a gdybym go nie miał, a po drugie klucze od domu też są w samochodzie. No szyb mi szkoda po prostu. Wide open, and I am stuck inside. With all these promises we made, they'll end up broken. We're going through the motions, only one of us survives. So go, leave me here on my own. Rain me down to my bones, I'm better off alone. This always happens. Program trzeci Polskiego Radia, Illenium, premierowo. Story of my life. A propos mojego zgubionego, ale już znalezionego kluczyka do mojej połowy samochodu. Słucham tej historii o tym kluczyku. I jeszcze pan redaktor jakby podał adres, gdzie mieszka, to miejscowi złodzieje by się zainteresowali tym samochodem i tym kluczem od mieszkania w środku. To oczywiście jest nie najwyższych lotów żart, muszę to powiedzieć, ale rozumiem emocje pana redaktora i tak przez chwilę sobie pomyślałem, że różni ludzie słuchają, no ale... To prawda, bardzo dziękuję za troskę o moje bezpieczeństwo. Z drugiej strony... jakby złodzieje zobaczyli ten samochód, a potem jakby zobaczyli, co, nie wiem, co by mi tam mogli ukraść z tego mieszkania, tak sobie myślę, jakby nawet wiedzieli. Ale już nie będę sprawdzał może. Proszę Państwa, po prostu ja się przeprowadziłem do radia generalnie, także jak tutaj, jak włamy, to raczej tu, ale tu uzbrojona ochrona, więc się nie martwię. Kolejna premiera na teraz, Slushy Miles Kennedy and the Conspirators, oczywiście. Utwór Fill My World, premiera dzisiaj. program Trzeci Polskiego Radia i Slash wraz z Milesem Kennedym oraz jego zespołem. Tak, mam wrażenie, że to raczej tutaj Slash gra gościnnie w zespole Milesa Kennedy'ego, tym razem przynajmniej. Fill My World, wypełnij mój świat, to jest tytuł tego utworu. Jedziemy teraz muzycznie do kolejnego kraju, dokładnie na Wyspy Brytyjskie, gdzie mariaż pewien wielonarodowościowy, mianowicie niemiecko-kanadyjsko-angielska piosenkarka, pani Alice Merton, zyskała popularność dzięki swojemu debiutanckiemu singlowi No Roots, ale teraz posłuchamy utworu Vertigo w jej wykonaniu. Utwór ten mówi o niepewności, próbie odnalezienia się w nowej dla siebie rzeczywistości. Vertigo, zawroty głowy po prostu. Zatem przed Państwem na antenie radiowej Trójki gitarowy zawrót głowy. Wyspy Brytyjskie. Z doświadczenia przy programie Trzy Strony Dźwięku wiem, że właśnie te brzmienia są bliższe nam polskim gustom, te brytyjskie. Znacznie bardziej bliskie niż jakieś z Dalekiego Wschodu albo wręcz z Dalekiego Zachodu. Te amerykańskie harmonie to też nie do końca jest to, co często nam się podoba. Zatem zostańmy jeszcze na chwilę na Wyspach Brytyjskich. Billie Martin. Isabel Sophie Tweddle. Brytyjska piosenkarka, autorka tekstów. W wieku 9 lat już wtedy miała swój kanał na YouTube, gdzie publikowała covery piosenek popowych. W maju tego roku ukazał się jej trzeci album Flora Fauna. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, Human Replacement, pochodzi właśnie z tego albumu, a wokalistka sama przyznała, że ma w planie zakup alpaki. No bo proszę Państwa, czy jest mniej groźne zwierzę niż alpaka? Chyba nie ma. Alpaka to jest takie zwierzę, które chce się od razu przytulać. I ja Panią rozumiem. Ja jakbym miał miał metraż większy, albo na przykład mój zimny pokój, który tak nazwała moja znajoma, czyli balkon po prostu. Gdyby był trochę większy to i nie był zimny, to może i alpakę tam właśnie bym sobie trzymał i karmił rododendronami. Nie wiem, czy tak można. Posłuchajmy piosenki, bo odjechałem od tematu. It's not Human Replacement, pani Billie Martin, za nami. Program trzeci Polskiego Radia i trzy strony dźwięku. Bardzo mnie cieszy, że korzystają państwo z naszego numeru. 2 2 7 3. Widzę, że Małgorzata tutaj dzielnie z państwem podejmuje dyskusję. Zapraszam. 2 2 7 3. Ostatni utwór z Wysp Brytyjskich to Crowded House i Playing With Fire. Poprokowy zespół z Australii, który założył nowozelandzki muzyk Neil Finn. Na Wyspach Brytyjskich popularny. Nawet kiedyś, bo dokładnie 13 lat temu grali w Operze Leśnej w Sopocie. To Crowded House. Playing With Fire to najnowszy singiel z albumu, który pojawił się w czerwcu. Dreamers Are Waiting. It's alright, we'll make it in time. Be equal to the fight, be someone saving lives. To Playing with Fire i Crowded House. Program Trzeci Polskiego Radia prezentuje Państwu w trzech stronach dźwięku premierowe wykonania utworów i kolejna z nich, kolejna premiera. The Gathering, utwór Stronger. To jest utwór, który zapowiada nowy album grupy. Album ma się pojawić wiosną przyszłego roku. Ma być zatytułowany Beautiful Distortion, jeśli nic nie ulegnie zmianom, bo nawet historia zespołu Motley Crue dowodzi, że kiedy ich menadżer wytatuował sobie nazwę albumu parę dni przed premierą, to się potem okazało, że Nikki Sixx dzień przed premierą albumu zmienił nazwę, no i pan menadżer został właśnie z trochę nieaktualnym tatuażem, więc mam nadzieję, że tutaj takich historii nie będzie. Panowie z The Gathering uważają, że to jest najbardziej melodyjne dokonanie w ich karierze. Jak sami mówią, klasyczne, klimatyczne i elektroniczne rockowe brzmienie wieńczą ciepłe nordyckie linie wokalne. No to co? Próbujemy? Próbujemy! The Gathering Stronger. Na zegarze 21:37 i teraz przemieszczamy się do Stanów Zjednoczonych. Keep Shelly in Athens i We Want More to grecki duet założony w 2010 roku. Grają muzykę Chili Wave, a nazwa zespołu to gra słów. Kipseli, grecka dzielnica, w której wychowała się pierwsza wokalistka zespołu, a została ona zastąpiona przez Mythos, którą z kolei zastąpiła Jessica Bell. I mamy tutaj Kipseli in Athens, no i to jest właśnie z tego Kipseli. Zatem teraz w trójce właśnie oni, prosto ze Stanów Zjednoczonych, bo co prawda greckie klimaty, ale w Stanach Zjednoczonych chwyciło. Down the moments we earn. Program trzeci Polskiego Radia i Keep Shelley in Athens za nami. Jedziemy teraz na Węgry, niczym bohater komedii Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli grany przez Krzysztofa Kowalewskiego Tadeusz Krzakowski, który pojechał na służbową wycieczkę na Węgry. No i tam przez telefon się, znaczy nie mógł się dodzwonić do Warszawy i tam usłyszał właśnie po węgiersku, że wicher i że i wieje i że Warszawy nie ma Warszawy. To jak nie ma? Zburzona? Także proszę Państwa, no Warszawa nie jest zburzona, ale Węgry nadal stoją i skoro tak, to tamtejsze zestawienia muzyczne i Tones and I, czyli australijska piosenkarka, która utworem Dance Monkey zrobiła ogromną karierę, a to ciąg dalszy, również w wersji teledyskowej ciąg dalszy utworu, który zrobiła karierę, czyli Dance Monkey, też Sen. Tutaj Won't Sleep, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 22. Somebody, but don't tell your mama, 'cause she won't sleep. She won't sleep. No, she won't sleep. To za nami, a przed nami kolejny utwór z Węgier, The Vaccines, szczepionki po prostu. Angielski zespół indie rockowy, grający od 11 lat, mają w karierze takie występy jak supportowanie Stonesów, Arcade Fire, Arctic Monkeys, Red Hotów czy Imagine Dragons, albo zespołu z jednym z najlepszych basistów w historii, czyli Muse. Teraz w trójce The Vaccines, zatem prosto z węgierskich list przebojów, utwór Headphones, Baby. Assimilated, but not related. The morning hit me like a violent crime would. I cried for help and all my time just stood there. I want attention on one dimension. Just do the moonwalk, right out of small talk. I can't apologize with no thesaurus. Why go for beaters when those people bore us? Americana, love by Nirvana. I fought for glory, but my friends restrained me. It's not my fault, it's what my parents made me. If you're live on Reddit, until your father's back in carbon credit. Headphones Baby i The Vaccines. I teraz jeszcze węgierski zespół hip-hopowy, który nosi nazwę, znaczy gatunek, który oni grają, to social funk. To jest bardzo ciekawe, czy robienie muzyki socjalnej albo, nie wiem, socjalistycznej polega na tym, że mają jakiegoś urzędnika, który zabiera wszystkim 10 nutek, a oddaje po 8, ale za to zespół zrobił utwór. Nie wiem, czy to tak działa. Posłuchajmy zatem. Tokyo Punani Massive. Prosto z Węgier w Trójce. Izo do tenér, dogoski zazom, mi valamit elér. Alulról kezdem, mit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hét lehet szerte szép, nem téríthette szembe szét. Szabad a fej, meg szakadom el. Terejték nyomja a szavakat el. Tudod, hogy milyen az, amikor nincs. Tanulj meg embernek maradni is. Terhek putonya a szemed alatt. Hozza ki belőled a fenevadat. Nemek között ígére. Hűt adok le, levegőt kérek. Van ez az álmom, veletek élem. Két oldalában, ilyen az érem, ami ma vár rám, azt elérem. A mozgás a vitamin, termelődik a dopamin. Oh. Ma munka van a vita gics, a kín jelent jégkor bármit ad is. Nekem a rajtvonal a holták, fosom az ellenfelem, hova sorolták. Csodaként adta, hogy a csordák, egy kín a nevet harsogják. Oh,